بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kwa bado tunaendelea kunasihiana katika jambo la dini yetu, na hususan jambo la da'wa na ilmu, mina ta'allumi wa ta'alim ila da'wati ila Allah ta'ala bi'ithni subhanahu wa ta'ala. Mambo haya yanahitaji kushauriana, kunasihiana kwa kiasi cha juu sana, kutokana na ukubwa wake na uzito wake, kwa sababu mtu akitengeneza au akitengenekewa katika jambo hili, katika mambo haya, anakuwa ametengenekewa katika dunia na akhira, na akiharibikiwa anakuwa anaharibikiwa duniani na akhira. Kwani ni wajib kupiana nasaha na kupiana miongozo katika mambo haya. Kwa kuwa nimezungumza mambo mengi katika vikao vilivyofululiza, ningeiacha fursa kwa maswali, istifsarat, mtu ataka ufafanuzi katika jambo, ataka mwongozo, kwa yale ambayo yatakuwa ndani ya ujuzi wetu, basi biidhnillah ta'ala tutaifafanua. Kwa leo nitaitoa fursa hiyo, pengine kuna baadhi ya watu na maswali katika uwanja huu. Vizuri, maswali mkawa mmeandika, na bila shaka yatakuwa mengi. Tutakayo wafikisha kuyajibu, tutayajibu biidhnillahi karim. Na yale ambayo atakuwa hatukuyajibu, basi si kwa sababu ya kutokuwa na umuhimu au kwa kuyapuuza, lakini la shaka tutanguliza ilikuwa ahamu fal aham. Kwa hiyo kama kuna maswali mnaweza kuyakadimisha, kuna rai, maoni, tafadhali. Naam. Yapo. Naam. Sual. Ndio kusema. Ah, basi sio lazima kuuliza. Basi sio lazima kuuliza. Uko na swali, swali kuhusu? Swali kuhusu nini? Kuhusu nini? Ndio tajua kwamba la usika wali usiki. Yale sasa hivi ana nafasi kidogo. Nazungumzia masuala ya ilmu, da'wa. Kuna swali hapa. Uliza. جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك kwa kuzingatia ile ambayo umetunasihi kuna baadhi ya maswali ambayo mimi nayauliza kwa baadhi yale ambayo nahitaji kupata miongozo kutoka kwako Allah kuhifadhi swali la kwanza nimelitoa katika na saa zako ghali za jana ulipokuwa ukitaja baadhi ya vitabu katika baadhi ya fani kama mifano vitabu ulivyovitaja vingi ulivitaja katika vitabu vya al-mubtadiin sasa kuelewa kwamba vitabu vile vitazingatiwa ni vya mubtadiin kwa kuzingatia ule usomaji wa wanafunzi au kuzingatia fani husika mfano kitabu kama Qatlun Nada wakitaja wanazuoni wa fani ya nahwu wanakitaja kama kitabu cha al-mutawassitin tasawezekana akapata mtu shikali kwamba ile istilahi inatumika ni istilahi ya watu wafani au ni kwa sababu mwanafunzi bado hajafika katika yale malengo bado anasoma wasail za kumfikia katika al-ulum al-shari'iyya barakallahu fik swali la kwanza naam bismillah kuhusiana na suala la vitabu vilivyotaja kama mifano ya kuwa ni vitabu vya al-mubtadiin ile ni kwa kuzingatia kwa kila fani miongoni mwa fununi za ilmu kuna vitabu vya kuanza sasa pingine mtu anaweza kuwa ni katika mutawassitina min talabati al-ilmi katika fani fulani lakini katika fani hii nyingine yeye ni katika mubtadiin yani pingine akawa yuko kwenye daraja kati na kati kwenye fani fulani labda amepiga hatua katika ilmu ya fiqhi mathalan amepiga hatua katika ilmu ya mustalahul hadith lakini yuko nyuma katika ilmu ya nahwu kwa hiyo katika ilmu ya nahwu kuna kutubu limubtadiin الطالب المبتدئ انا كتاب وانا انزا ketika فني ile kwa hiyo muadhamu wa vitabu nilivyotaja jana ni vitabu vinavyohusika na al-mubtadiin katika kila fani katika fani hii hivyo hivyo lakini haina maana kwamba al-mutawassitin au al-mustafidun au kwa lugha nyingine al-muntahi bali hata al-ulama haina maana kwamba hawezi kupata faida na ndio maana utaona mfano kitabu Bulughul Marami baadhi ya ulama wakubwa katika zama hizi na wengine waliotangulia ni katika vitabu ambavyo wao walikuwa wakizunguka navyo kuifanyia muraja kuvihifadhi na kuvisomesha wao wenyewe huvirejea kila mara na wao ni ulama huwezi kuita ni mutawassitin wala mubtadiin ulama na ndio maana pia nikaa nimesema ile maneno ya al-hafidh pale alipokuwa ametaja liyasira man yahfadhuhu min baini aqrani nabigha wa yasta'ina bihi at-talib al-mubtadi lakini wala yastaghni anhu ar-raghib al-muntahi ar-raghib al-muntahi kwa hiyo kitabu kama شرح قطر الندى نزغمزيه شرح قطر الندى كتاب جاء متوسطين katika watu wanaho kashatoka katika daraja al mubtadi sasa na ndio maana amekiandika vile ni kitabu kinataka maarifa na akili kubwa kiasi fulani kukielewa lakini zamani wanasema kina Sheikh Abdurrazzaq Hamza na wengineo kama sijasahau kama vitabu vile vilikuwa vikisomwa kwa tulabu al-mubtadiin katika wakati wao tena ibtidaia tusa kitabu kama sharh qatr an-nada chao jasomeshwa wanafunzi wa ibtidaia au wanafunzi wa jamii wanasoma kitabu hicho. Sasa hivi wanafunzi wanasoma jamii pengine nasikiwezi kitabu kile. Sharh qatr an-nada ni kitabu kikubwa. Naam. Muulizaji mwingine anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jana Sheikh ulianza kugusia ili ufanikiwe katika ilmu ya kupasa yatupasa tufanye mambo yafuatayo. Ukaanza na la kwanza kujenga msingi imara katika ilmu yako kwa zile mfano wa Qur'ani kwanza kabla ya chochote. Lakini hukuendelea kwenye misingi iliyofuatia. Mambo tupe faida misingi iliyobaki. Jazakallahu khairan. Naam. Sidhani kama sikutaja mingineyo, labda sikuipangilia tu. Lakini kufaida ni kwamba talibu ilmi katika mambo ya maana, mambo ya muhimu ambayo atakiwa ayazingatie ni kujenga msingi wake madhubuti katika misingi ya ilmu. Ukishaujenga msingi madhubuti, basi ni kufanya mudawama katika jambo la ilmu na kuendelea kusoma na kusomesha. Na hili nilitaja jana, ili upate faida zaidi lazima usomeshe pale itakapokuwa inaonekana kwamba na wewe wafaa kusomesha. Kwa hiyo ukiwa unatoa faida na wewe unapata zile faida, ukiwa unatoa na wewe unapata faida. Na katika kusomesha unajifunza, kuna maharati nyingi, kuna vipaji vingi unakuwa unavivuna, namna ya kutaamali na watu, unataamali na wanafunzi mbalimbali, wanafunzi wenye uelewa mkubwa, wenye uelewa wa kawaida ambao uelewa wao ni mdogo, wanafunzi wagumu na wasusuavu katika tabia, na watu wenye tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna mambo mengi utajifunza ndani yake. Ukiwa umedhamiria hasa kuitoa faida, basi nayo utapata faida. Lakini pia tukalizungumzia swala la kujiendeleza katika mambo ya kiilmu, hasa unapofikia marhala ya kwamba sasa watakiwa uyahakiki mambo. Nikatoa mifano hapa, nadhani muulizaji hakuwa hadhir au ameghafilika, kwamba miongoni mwa hayo sasa ni mtu kufanya kuandika bahthi za masail, na wanachuoni wanashauri katika jambo hili. Masala yana khilaf mlango fulani au masala fulani, kwa hiyo wewe watakiwa uyaandikie yale, uyatafiti, ufanyie utafiti, uyafanyie bahthi. Lakini bahthi hii ni yako wewe mwenyewe, si kwamba uandike ili watawajie watu, huyafikia kiwango hicho. Na kuna watu wana istijali katika mambo, utakayeandike haraka haraka anafanya nashri watoto wa sula. Andika kwa maslahi yako, na ukikaa miaka miwili utaona kile ulichokiandika kama kina hakina msingi, kwa maana kina udhaifu mkubwa sana. Yani mwaka jana uliandika masala fulani, au mwaka juzi wakati kwenye mustawa fulani, waona ni masala makubwa kwa sababu ni mapya pengine kwako, lakini kile unavyoendelea kusoma utaona kwamba kumbe ilikuwa ni masala ya kawaida, ni mimi tu nilikuwa sijui. Ndivyo elimu ilivyo. Sasa usiwe na pupa ya kutaka kufanya nashri vile unavyoviandika. Kadhalika katika mambo muhimu sana, mtu unapokuwa sasa umefikia daraja fulani hivi ya kuwa sasa ni mustafid katika baadhi ya ulum, kama talibu ilmi almustafid, kama talibu ilmi alqawi, wataka kuna kitu unakikusudia, basi hakikisha hata katika darasa zako ambazo unatarajia kuzihudhurisha au unazozisoma, kila darasa basi unaiandaa kwa misingi madhubuti ya kielimu. Leo nitasomesha babu al-araya mathalan kwenye kitabu Bulugh al-Marami au al-araya, mfano tu katika Umdatul Ahkam. Wewe cha kufanya kabla ya kukurupuka kwenda babu al-araya vile ulivyosomeshwa, rejea alhamdulillah kitabu kama Bulugh al-Marami, ina shuruh zaidi ya 10 shuruhat za ahlu al-ilmi al-mutaqaddimin, kama mfano Badr al-Badr al-Tamam, al-Maghribi, Subul al-Salam, na vitabu vingine vilivyokuja baada ya hapo na vikaendelea, Muasirun, kina al-Bassam mashirehesha tawdih al-ahkam, bali milango hiyo hiyo utaikuta imeshereheshwa katika vitabu kutubu, mfano al-kutubu sita, kwa sababu babu al-araya ziko katika sunan Abi Daud mathalan na vitabu vingine. Utakuta wanaochuoni waliotangulia wamesherehesha milango hiyo, wale waliosherehesha al-kutubu sita wameitaja milango. Sasa wewe rejea pia vile vile, si vibaya ukairejea hiyo al-araya katika al-kutubu al-fiqhiyya, vitabu vikubwa vikubwa vya fiqhi kama kitabu al-majmu' cha al-Imam an-Nawawi, kitabu kama al-Mughni ibn Qudama, na mfano vitabu kama hivi ambavyo vinaangalia sana masala ya adilla na tarjihi ya masaib, urejea unatengeneza masala yako vizuri. Kwa hiyo unapokwenda kwenye darsa tayari ile masala wewe umeyazunguka. Unachokifanya wewe unataja kile ambacho waona kwamba hiki kinanasibiana na kinalingana na hali ya wanafunzi, kwa sababu unaweza kukusanya mambo mengi na huko kwenye hayo mengi mengi ukayaacha. Na ndivyo ilivyo unapofanya bahthi ya masala, unakutana na mambo mengi mengi, lakini katika yale unafanya intiqa, unachagua kwamba na haya haya haya haya haya ndio yenye faida. Kwa hiyo umepata faida wewe uko nayo pale. Lakini pia katika wakati wa tahdhir wahudhurisha sasa maudhui, si kwamba kila kitu ulichokiandika pale utakitaja, utataja kile ambacho wana kwamba hiki kinanasibiana na mustawa wa wanafunzi. Lakini sasa wewe ushavuna ilmu nyingi sana katika mlango ule, hivyo hivyo unaposogea mlango mwingine, hivyo hivyo unaposogea mlango mwingine. Kwa hiyo baada ya muda utajikuta una fawaidi katika mambo mengi, lakini ni ule utaratibu tu uliokwenda nao katika mambo ya kielimu. Kuna hatua hii, hatua hii, kila masala umeyapitia vitabu tofauti tofauti, umeangalia huku, umeangalia huku, masala ya hadithi, hadithi umezifanya takhrij kwa utaratibu unaotakiwa, waangalia masaili ya masala ya kuchungulia chungulia tu kwenye simu hivi hivi kidogo hapa hapa, basi unakwenda kusomesha, achana nayo, fanya bahthi. Na ni jambo linahitaji muda, linahitaji maarifa, linahitaji kuwa katika ilmu, lakini linakuzidishia kuwa juu ya kuwa, na ndio faida zinazopatikana za kielimu. Lakini wewe ukiwa watosheka tu kama ni Bulugh al-Marami au kama ni Umdatul Ahkam mathalan, vitabu vikubwa hivi kwa yale yaliyobebwa ndani yake, pamoja na kwamba vimewekwa kwa ajili ya mubtadiin, au kitabu al-Muharrar fi al-Hadith cha Ibn Abdul Hadi na vinginevyo, ni vitabu vimebeba ilmu nyingi tu kwa ajili ya wanafunzi al-mubtadiin. Lakini unaweza kukitumia kitabu hiki hiki hiki kikupandisha daraja katika ilmu, ukatoka kwenye mustawa fulani ukenda katika mustawa mwingine. Bila shaka hili nalizungumza wengi wenu haliwahusu sasa hivi, kwa sababu bado mnapambana na jambo la kutoka kwenye ibtidai katika ilmu, si ndio hivyo? Mbona tunamwambia sasa mchukue kalamu ndio maktaba mwanze kuandika bahthi? Bahthi ipi unafanya? sawa, fanya bahthi kidogo. Bahthi gani? Na bahthi ya kiilmu ina misingi yake, ina njia zake, ni ilmu hasa, nayo ni ilmu, adabu zake, taratibu zake, namna ya kunukuu maneno, namna ya kuyapata maneno madhani, ili uweze kukaa tu ukiona masala fulani pap akili yako ishakwambia kwamba masala haya nikitaka kwa ufafanuzi, dhana kwanza inakujengea kwamba nitapata hapa hapa hapa hapa hapa. Hii sasa ni katika milango ya ilmu nayo. Lakini ikawa pia hujui kwamba sasa haya masala mimi nitapata wapi? Mtapata wapi? Kwenye Fathul Bari au kwenye lisanu la Arabi? Sasa utafuta masala ya swala kwenye lisanu la Arabi? Kwa rekio utulie, kwa sababu katika ilmu kubwa pia ni kujua vitabu katika kila fani, kwamba kitabu fulani katika fani fulani, hiki ndio marja katika hili, na kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, hiki kimekusanya hivi vyote nilivyovitaja, au hiki na hiki na hiki vinakusanya fani hii. Kwa hiyo ukiwa na hivi kiasi fulani, basi katika mambo fulani nitakuwa hapa hivyo hivyo, vitabu hivi, vitabu hivi kila fani. Na kuna baadhi ya fununi, baadhi ya vitabu havitoshelezani katika jambo la ajabu. Mfano vitabu vya tafsiri ya Qur'an, wewe una tafsiri ngapi? Kama talibu ilmu una tafsiri ngapi za ilmu? Hasa tafsiri ziko zaidi ya 100. Jambo la ajabu, uweza kuweka tafsiri 20-25 mbele yako, kile unachokitafuta hakuna hata tafsiri moja imeeleza. Kile unachokitafuta wewe, unachokifikiria kwamba hii aya hii vipi hii, ukatafuta tafsiri 20 usipate. Nasema mimi nimesoma tafsiri 5, hamna kitu kama hicho. Ulikuwa waelewa unachokisema, lakini nifahamu. Kwa hiyo talibu ilmu katika mambo ambayo atakiwa atakuwa anamwongezea ilmu ni kufanya bahthi katika mambo masala. Lakini sasa hili nalo la kufanya bahthi lina mambo mengi kabisa, kuonyesha ya kwamba safari ya kusoma ilmu ni safari ndefu inayohitaji maazimio maalum. Sizungumzi hivi kuwatisha na kuwakatisha tamaa, yani usichukulie la tatlubuhu sahla kama yakulun, la tatlubuhu sahla, msiitafute ilmu kwa wepesi. Safari yake ni safari ndefu ambayo inatakiwa mtu aichukulie maazimio maalum. Kuna vitu vingi vya kujifunza watakiwa uvijue ili utengeneze mazingira ya kupata faida, na hivi ndivyo wanavyonasihi wanawachuoni. Anayetaka faida basi falyukassir qalama an-naqli waliyakhudh qalama at-tahrij, kama wanavyosema wanawachuoni. Ukitaka faida sasa, ivunje kalamu ya kunukuu nukuu maneno tu, chukua kalamu ya kufanya tahrij. Lakini hili ni kwa manufaa ya nafsi yako, ni madaftari yako maalum uko nayo mwenyewe, waandika fawaid zile za kiilmu. Tunaona jambo la ajabu, kwa mfano al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ana kitabu chake kimoja chaitwa Badai'ul Fawaid min idafati sifati ila mausufiha. Badai'ul Fawaid kwa maana al-fawaid wal-badi'a, kitabu chenye faida za ajabu katika fani mbalimbali ameandika. Kwa hiyo alikuwa ana madaftari yake, kwenye masala haya labda anaandika faida, hapa nimepata faida hii, hapa faida hii, ameandika zile fawaidi zikaja ni mijalladat. Ni kitabu kimechapishwa karibu mijalladi 6, Badaiul Fawaid, katika baadhi ya chapa iko juzu 4 kwenye mijalladi 2, chapa za kizamani. Sasa hebu angalia hizo fawaidi za mwanafunzi alizoziandika hapo ndani. Unatakiwa ukisome vizuri kile kitabu vizuri kabisa kwa utulivu, ndio utaona namna wanawachuoni walivyoazimia safari ya ilmu tangu hapo awali. Sasa tuiazimie safari ya ilmu kwa nguvu kubwa sana, na kuwekeza fikra zetu katika ilmu. Tusichukulie tu hivi hivi juu juu tu kwamba fulani yupo au kuna hivi kuna lile. La, leo tuahitaji sisi, tutajiona kwamba ni wahitaji, tutasoma, hakuna anayetegemea. Kesho tutahitajika, umma utahitajia. Kwa hiyo tujitahidi katika jambo hili. Kwa hiyo baada ya kujenga msingi ni kuendeleza msingi huu sasa, ni kuendeleza msingi huu kiilmu. Katika watu waliofanikiwa kwenye jambo hili, mmoja wapo ni Sheikh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, katika hasa katika nchi ya Yemen aliwajenga wanafunzi katika msingi huu, wakapatikana muallifun wengi, pamoja na kwamba fujo ya uandishi ilikuwa kubwa sana, wenye ahliya na wasio na ahliya, lakini lile limejenga, limewajenga watu, watu wameandika vitabu vizuri sana, tahqiqat za kiilmu, taaliqat, shuruhat na baadhi ya rasaili katika baadhi ya masail na baadhi ya abwab. Watu wameandika vitabu vyenye faida katika fani mbalimbali, hususan katika mambo ya hadithi na aqaidi na mengineyo. Sasa watu watakiwa wawe namna ile, ndivyo inavyotakiwa. Ni safari ambayo tunatakiwa sisi twende. Sijajua kwamba nikizungumza hivi naeleweka au sieleweki. Naeleweka? Naelewa kitu gani nakusudia, eh? Huyu anasema maswali ni mengi na katika aina tofauti tofauti. Sasa labda kuna swali moja lilikuja la kwanza hapa, anauliza, nauliza tafsiri ya aya katika suratul Ra'd aya ya 4, hakuitaja ni aya gani na mafungamano yake na ilmu, faida katika hiyo aya. Na wale wana uvivu kuiandika aya 4, wa fil ardi qita'un mutajawirat, sio? Kuulizwa wa fil ardi qita'un mutajawirat, na kuna katika ardhi mapande yenye kusuhubiana. Aya sema hivyo, wa fil ardi qita'un mutajawirat, na kuna ardhi katika ardhi vipande vya ardhi vyenye kusuhubiana. Ardhi imesuhubiana, kuna pande hili, kuna pande hili. Fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin, wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan, sawa, yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Kuna katika ardhi vipande vyenye kusuhubiana, na pia vile vile kuna mimea na mitende iliyopacha na isiyokuwa pacha, na vyote vinanyeshelezwa kwa maji ya aina moja, mvua ndio inanyeshelezwa. Lakini wanufadhilu ba'daha ala ba'din fil ukul, tuna vifadhilisha baadhi yake kwenye juu ya baadhi nyingine katika kula. Utakuta ardhi ni moja, mmea ni mmoja, mfano kama ni mbegu ni moja, mvua ni moja, lakini mchungwa huo huo ukazaa hili, hadha hulun wa hadha hamid, hili chungwa hili tamu na hili ni ngwadu. Maembe, mananasi, hivyo hivyo katika mizabibu na mazao mengineyo. Sinwanun wa ghayru sinwan, yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, hakika kuna katika hayo alama nyingi kwa watu wanaofahamu. Na zinatumika aya kama hizi katika kuonyesha kufadhilishwa baadhi yake, baadhi ya watu kwa baadhi nyingine. Hata katika usuli za watu, watu wanaweza kuzaliwa kutoka kwenye asili moja, kwa maana wazazi wao ni mmoja, baba mmoja, mama mmoja, lakini wakatofautiana katika kila jawanib, pande zote. Wanufadhilu ba'daha ala ba'din fil ukul, ikawa alivyo huyu akili yake maarifa yake na alivyo huyu akili yake na maarifa yake tofauti, alivyo huyu tabia zake na silika yake na huyu tabia zake tofauti, roho yake na huyu hivyo hivyo, watu wanaweza kutofautiana, bali hata sura wakatofautiana, kuonyesha ukubwa wa shani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, swala hili linaweza likawa ni katika hujja za kiilmu? Yani kwa maana ya kwamba muulizaji anauliza kama ni dalili kuna mafungamano yoyote, mafungamano yake na ilmu na faida katika hiyo. Pengine wanaochuoni wameeleza, lakini hilo mimi silijua, lakini inawezekana watu wanaweza wakasoma mahali pamoja, wakakuwa katika mazingira mamoja, lakini watu wakatofautiana. Inawezekana, shani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuwa kuna fawaidi ambazo wanaochuoni wanazitaja bidhabti hasa, ilo silikumbuki. Lakini nachokielewa mimi kwamba watu wanaweza kutofautiana katika ilmu na maarifa, na hali ya kuwa pengine wamesoma kwa mwalimu mmoja, shekhe mmoja, manhaji yao ni moja, lakini wakapishana mpishano wa baina samai wal ardh, mbali mbali kabisa. Kwani wakina Ibn Uthaymeen hakuna watu waliosoma nao? Watu wengi tu wamesoma nao, kina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kabla yao, akina Ash-Shafi'i na wengineo, lakini watu wametofautiana. Sasa kuwa hii aya hii bidhabti kwamba wanachuona wanasemaje, ili mimi sikukumbuki. Wa fil ardi qita'un mutajawizat, ndio hiyo aya nne, sio ni aya nne? Wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم تفضل.